Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Erőn felüli önuralomról teszek tanúbizonyságot, hogy itt vagyok már reggel 8-kor, amikor ilyen 1:15 körül sikerült elaludnom, mert a tegnapi mutatvány után még nekiálltunk Baldur's Gate-ezni Adrival, és pekünkre pont egy olyan szakaszt sikerült elcsípni, ahol az Arcane Tower-t kellett beizzítani, és a tetőn lévő robotokkal kellett valamit kezdeni. Na most, aki volt már annál a szakasznál, és már megcsinálta, és nem konfrontációval akarta lezárni, hanem minél pacifistább attitűddel, az nyilván szembesült azzal, hogy mi a probléma, ez pedig az, hogy gyakorlatilag a szóban forgó torony az egy könyvtár, és ki kell olvasni az összes könyvet ahhoz, hogy fönt egy dialógust le lehessen folytatni Melvinnel, vagy nem tudom, hogy hívják a robotot, és akkor egy nagy öleléssel zárul a dolog, de ehhez mindent el kell olvasni, és megfelelően kell tudni válaszolni a fent felmerülő kérdésekre. Na most a játék eleve eléggé próbára teszi az embernek a türelmét, tök mindegy, mennyire tud angolul, de ez nem is a angol tudás kérdése, hanem a kimerülés az angol kommunikációban kérdése. Tehát olyan mennyiségű dialógust és annyi párbeszédet és annyi írást zúdít az embernek a nyakába, hogy nemhogy angolul, de ez még magyarul is baromi sok lenne. Úgyhogy nagyjából negyed-egyre mire sikerült ezt az egészet abszolválni, és kifuttatni valahova, addig olyan hulla fáradtak voltunk, hogy kidőltünk, mint a fa be az ágyba, és így nem voltam benne biztos, hogy reggel 7-kor képes leszek valahogy életet verni saját magamba. Hát így sikerült, hogy a mellékelt ábra mutatja. Ráadásul egy kicsit zűrös is volt a nap, amire mindjárt rátérek. Ami miatt egyébként baromira lelkes vagyok, és Vargacsi 1-2-3-4-nek nagyon köszi a szubot, az, hogy tegnap már mondtam, de most is felhívnám rá a figyelmet, képzeljétek, hogy került hozzánk egy új webkamera, ezzel megy a mostani adás. Ez nem más, mint az OBS Bot Tiny 4K, az OBS Bot, ez egy ilyen közösségi finanszírozású technológia, most már sorozatgyártásban megy ez a cucc, és baromi jó, tehát van benne egy nagyon fasz, ilyen AI vezérlés, most nem fogom külön megmutatni nektek, de ilyen követő funkció, meg mindenféle előre programozható szögek. Ezt biztos láttátok, hogy hogyan működik a Lies of Peace stream alatt tegnap, hogy lehet a szögeket rendesen állítgatni, iszonyatosan nagy segítség, és nagyon-nagyon örülök neki. Egy darabig még itt lesz nálunk, meglátjuk, hogy hogyan fog beválni, de hogyha igen, akkor ezt rendszeresíteni fogjuk, és ez itt marad nálunk, remélem. Mert ez tényleg minden forintot, fillért megér. Aki YouTube-on néz meg minket, a leírásban lesz majd egy linkot, megnézhettek minden további apróságot róla, hogy felbontás, meg látószög, meg mindenféle, de ez egy kurva jó cucc, tehát nagyon-nagyon szeretem. Aki nem akar vagyonokat áldozni egy kamerára, aminek egyébként így mondjuk egy Canonra, aminek is kérdéses, hogy mondjuk lehet-e szoftverből vezérelni a különböző dolgait, olyannyira, mint mondjuk ennek, tehát aki beérni ennél lényeges dolcsóbbal, de hasonlóan sok oldalú vannak, szerintem ez egy kurva jó választás lehet. Mindegy, ez nem a reklám helye volt, csak tényleg én is kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog ez a dolog működni a jövőben. Aztán ugye említettem, hogy tegnap lement a Lies of P stream Tomival és Normannal, 4 main boss-t sikerült kikenni a játékban, és eljutottunk úgy nagyjából, azt néztem egy végigjátszást, olyan 12 óra a játék, és hogy olyan 2 órányi játékot sikerült ebbe az egészben létrehozni, tehát vagy elérni. Ez azt jelenti, hogy 4 óra alatt eljutottunk a játék hatodáig, bőven van benne tartalom és kifutás. Úgyhogy, tehát ami a YouTube végigjátszásban 2 óra volt, az nekünk 4 óra alatt jött össze, de a srácok ugye egymás kezéből beadták a kontrollert, visszarázódni, meg ilyenek, tehát ez is benne volt a dologban, meg hát eleve ugye egy műsor jellege volt. De szerintem egyébként kívülállóként azt kell mondjam, szerintem káprázatosan szép játék, szerintem hamarosan az is fent lesz YouTube-on, vagy talán mire ezt nézzétek, már fönn is van. Az nagyon-nagyon Nagyon rendben van. Majd beszélni akarok arról, lehet, hogy ez egy másik adás lesz, hogy milyen érdekes, hogy ezeket az Xbox megjelenéseket és fókuszáltan a Game Pass megjelenéseket, mintha valahogy így nagyon-nagyon taktikusan nagyon hallgatná mindenki. Tehát amikor kijött a Volong, kurva jó kritikákat kapott, meg mindenki szerette, meg Souls-like játék, tehát a célközönség biztos, hogy örült neki, nem él a kus. Hatalmas csend, két napig beszéltek róla, aztán nagyon hallgatták. Kijött a Lies of P, kurva sokan szeretik, meg minden, de én nem látom, hogy zengene tőle a sajtó. Pedig a Tomiék is azt mondják, hogy bőven a jobb Souls-like játékok közé tartozik, és magasan a legszebbek közé, de erről is így alig hallani valamit. A Starfieldet meg mindenki úgy ekézi, mintha muszáj lenne, és értem én, hogy a Starfield az nem lesz az évjátéka tulajdonképpen sehol sem, ezt elmondtam a videóban is, de bőven nem egy rossz játék, és nagyon sokan úgy állnak hozzá, mint hogyha ezzel valami főben járó bűnt követett volna el a Microsoft, vagy legalábbis a Bethesda, és nekem kezd egy olyan érzésem lenni, mintha valamiféle inkvizíció zajlana az Xbox ellen, és nem értem, hogy miért. Ugye ez lehet megérne majd egy külön kibeszélőt, lehet, hogy majd a soron következő reflektorban rá fogunk erre fordulni egy kicsit mélyebben, de majd meglátjuk, hogy most pénteken lesz-e reflektor vagy sem, mert sok, ugye minden Balázshoz van igazítva, mert ő az, akinek van egy hozzám képest lényegesen hálátlanabb beosztású munkája, munkaideje, és ha ki tudja pihenni magát péntekre, akkor van reflektor, ha nem tudja kipihenni magát, akkor sajnos nincs. Visszatérve a Lies of P-re, az adás végeztével, mert nem tudatosult egyébként annyira, de lehet, hogy én az adás ideje alatt érzelmileg nem voltam különösebben stabil. Ez nem volt ennyire nyilvánvaló számomra, de akkor derült ki, amikor vége lett a streamnek, és elkezdtem összepakolni, vagy hát visszarendezni a szettet úgy, ahogyan kell, és valami iszonyatos levertség volt rajtam, nem tudom, hogy miért. Tehát lehet, hogy a játéknak a dizájnja olyan, hogy megüli az embernek a lelkét nagyon, ami furcsa, mert nem nagyon áll távol mondjuk a Bloodborne-tól, és a Bloodborne-nál nem tapasztaltam hasonlót, de iszonyatosan megviselt, mire fölmentem az, mert ilyen depresszió közeli tüneteket kezdtem el produkálni, és mire elaludtam, ilyen rémálmaim voltak, de rettenetesen. Mindegy, szóval ez a pár óra, amit aludtam, ez meglehetősen mozgalmasan telt. Mindegy, fönt voltam, próbáltam magammal kezdeni valamit, most Merlét olvasok, mert olvastam tőle korábban a Mesterségem, a halált meg a Két nap az életet, szeretem, ahogy ír, most az Állati elméken függök, és képzeljétek el, hogy így higításképpen úgy voltam vele, hogy jó, akkor próbáljuk meg feltalálni magunkat, felnézek a hírekre, és megnézem, hogy mi van. És itt igazából itt szeretnék ráfordulni a mai témánkra, mert találtam olyan hírt, ami én nem tudok hova tenni. Ha jól emlékszem, hogy korábbi duzzogásban már beszéltem arról, hogy az Árpád-hídi gázoló esetében, hogy valamit kéne kezdeni ezzel a jogosítványos dologgal. Ja igen, arról volt szó, hogy pszichológiai vizsgálathoz kötnék a jövőben a jogosítvány megszerzését. Biztos emlékeztek, hogy volt erről szó. Úgy néz ki egyébként, hogy ez tőlünk nyugatabbra is téma, ugyanis a napokban fölmerült egy hír, hogy radikális változás jöhet a B-kategóriás jogosítványnál, a tapasztalt sofőröket is korlátozhatják. És úgy voltam vele, hogy figyelj már, basszus, ez azért eléggé kemény, úgyhogy mi lenne, ha ezt így elolvasnánk egy kicsit alaposabban. Nem hosszú, itt tehát tényleg egy ilyen kis pici, úgyhogy ezt gyorsan megosztanám veletek, hogy miről van szó. Az Európai Parlament elé kerülő szakbizottsági jelentéstervezet a B-kategóriás jogosítvány felosztását javasolják B és B plusz kategóriákra, ami számos korlátozást és jelentős anyagi terhet is jelentene a B-kategóriás jogosítvány birtokosainak. Na most, aki kevésbé van ezzel képben, a B-kategóriás jogosítvány az, ami a személyi gépkocsira szól. Tehát ezt csak azoknak mondom, akik mondjuk kevésbé vannak ezzel képben. Deli Andor fideszes, teljesen mint egy EP képviselő, szerint a B plusz kategóriás jogosítvány különválasztása az eddigi egységes B kategóriától azt jelenteni, hogy az európai polgároknak két jogosítványt kellene megszerezni, hogy teljes értékű jogosultságuk legyen a személygépjárművek vezetésére. Ez, amit az előbb mondtam, hogy eddig a B vonatkozott a személygépjárművekre, mostantól B és B plusz lenne. Ez a költségeket is megduplázná, ami kurva jó, mert most is a csillagos egekben van. A B-kategóriás jogosítvány felosztása az alábbi korlátozásokat vonná maga után a B-kategóriás jogosítvány birtokosainak. Ez lenne az alap B. Az autópályákon 110 km/h lenne a megengedett legnagyobb sebesség. A vezethető gépjárművek súlya nem haladhatja meg az 1,8 tonnát, hogy ez miért érdekes, arra mindjárt kitérünk. Az 1,8 és 3,5 tonna súly közötti gépjárművek vezetése csak B plusz jogosítvánnyal lenne engedélyezett. Mondjuk ebből nekem nem terül ki, az autópályákon 110 km/h sebesség, az a B és a B pluszra is vonatkozik-e, vagy csak a B-re. De mindez ebből nem terül ki. Meggyőződésem, hogy az uniós döntéshozók feladata az európai polgárok segítése és a jogszabályok egyszerűsítése lenne, és nem újabbnál újabb adminisztratív és pénzügyi terhek kivezetése. Kicsit populista, de van benne valami. Hangsúlyozza, Deli Andor. Oké. További pénzügyi és adminisztratív terh szakadhat az autósok nyakába. Az érdekképviselet szerint ez azt jelenti, hogy az elektromos autók, amelyek csak az akkumulátor miatt sokszor 1,8 tonna feletti súlyúak, valamint a nagyobb személygépkocsik és kis teherautók jelenlegi vezetőinek többsége rászorulna arra, hogy hozzájusson az új kategóriájú vezetői engedélyhez. Tudnélik, itt nem arról van szó, hogy a rendelet bevezetésétől lennének osztottak a jogosítványok, hanem visszamenőleg is érvényesítenék ezt. Ezek a módosítások nem veszik figyelembe a vezetői engedélyekre gyakorolt valós következményeket, és tényleges veszélyt jelentenek a környezetvédelmi fejlődésre, elrettentve az embereket az elektromos járművek terjedésétől. Legit. Reagált rá Raluca Marian, az IRU uniós képviseleti igazgatója. A B plusz kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges további képzés és vizsga. Pénzügyi, adminisztratív és gyakorlati terhet róna a jelenlegi hivatásos járművezetők és üzemeltetők számára, akiknek ráadásul a megfelelő átképzésre lenne szükségük. Jó, és akit már a vége, ez már csak egy ilyen kis epilógus, amint arra már korábban írtunk, egy friss törvényjavaslat szerint a magyar kormány a B-kategóriás jogosítvány megszerzésének szinte teljes költségét megteríteni a középiskolásoknak. Oké. Okay. Greg de Freck, köszi szépen. Na most ez egy kicsit így akadjunk meg egy pillanatra ezen a ponton, hogy autópályákon 110 km/h lenne a megengedett legnagyobb sebesség. Baromi régen tettem le a kreszt, de arra még én is emlékszem, mankónak mutatnám, mint a többieknek is, hogy a jelenlegi tudomásunk szerint 130 km/h autópályán például a megengedett sebesség. Tehát autópályán 130, autópályán 110 lenne innentől. Felmerül bennem a kérdés, hogy ilyenkor most mi lesz? Tehát akkor át fogják írni a kreszt is 130-ról 110-re? És oké, hogy Magyarországon ez frusztrálni fog embereket, mi lesz a németekkel, a német autópályán száguldozókkal? Tehát azoknak a frusztrációját azt hova fogják szorítani? Majd abban bíznak, hogy ők is a saját háztáik a kucsringükre, meg rábaringükre majd elmennek, és akkor ott be fogják csapatni? Vagy mi lesz? És mi van azokkal, akik mondjuk pick-up-okkal mászkálnak, meg mondjuk egy Dodge Challenger-t vettek maguknak, ugye youtuberek között is vannak ilyenek, és megszerezték, mondjuk alkalmasint még nyomják rá a hitelt, és egyszer csak azzal szembesülnek, hogy nem csak, hogy nem vezethetnek vele saját igényeik szerint, amit a kreszt megenged, hanem ráadásul még újra is kell vizsgázniuk, mert szerencsétlenségükre az autó többet nyom, mint amennyit a frissen meghatározott B-kategóriás jogosítványuk megenged. És ez kint, tehát az Európai Parlament, tehát ilyen agylövött baromságokat általában a magyar kormány szokott magának kitalálni, hogy terrorizálja, meg idegesítse a saját állampolgárait, de hogy ez már Brüsszelben is elharapózott, az valami egészen egyedi. Úgyhogy én ebbe így belefutottam, meg a másik egyébként, hogy tételezzük fel, hogy ezt az intézkedést azt hívta életre, hogy nem csak Magyarországon vannak ilyen Árpád-hídi gázoló jellegű emberek, meg pont múltkor olvastam, hogy Zuglóban történt megint egy ilyen, és jellemzően megint nem egy Dacia Duster vagy egy Suzuki repült bele a villamos megállóba, hanem hát milyen meglepő, éppen egy BMW, hát mi más. Tehát olyan, mint hogyha ez a BMW-seknél, hogy hello, legközelebb ütközünk, ezt ők szó szerint értenék. Na mindegy. Tehát felmerült bennem az, hogy egyébként lehet, hogy ennek a folyamatnak a hátterében egy hasonló tragédia, vagy több hasonló tragédia húzódik meg, mint nálunk az Árpád-hídi eset kapcsán, de baszki, tehát ez konkrétan kinek jó? Mert azért legyünk őszinték, tehát aki szarrá pimpeli az autóját, az jellemzően nem azért szokta csinálni, hogy minél nehezebb legyen. Előfordulhatnak ilyen dolgok, és belepakolnak olyan plusz elektronikákat, meg mindenféle szírszart, amitől nyilván nő az önsúlya, de általában nem ez szokott lenni inkább az irány. Tehát az, hogy mikkel, tehát a pimpelt járművek problémáját, ez az 1,8 tonnás súlyhatár, ez nem fogja megoldani. Ez biztos. Vagy nem tudom, hogy Európa többi szegletében jellemzően milyen autók követnek el baleseteket, de hogy ha pick-upok, akkor értem. Ha hasonló autók, mint nálunk, akkor nem. El tudom képzelni, hogy mondjuk azok a terror esetek, amikor kis teherautóval vagy ilyesmivel akarnak emberek közé hajtani, az mondjuk meghaladhatja az 1,8 tonnát, de könyörgöm, gondolkodjunk reálisan, csak egy nagyon-nagyon pici időre. Tehát aki terrorcselekményre készül, azt a B+ kategóriás jogosítvány fogja visszatartani. Ez annyira szürreális elképzelés, hogy szerintem szóra sem érdemes. És mondom, ez a 110 km/h, ez meg itt tényleg nem teljesen értem. Tehát ha a sebességhatár túllépés a probléma, arra azt elég világosan lefekteti a KRESZ, és a következményeit pedig foganatosítani tudja a mindenkori hatóság. Na most mit érünk el azzal, hogyha lejjebb visszük ezt a sebességhatárt? Tehát komolyan van olyan közúti baleset mondjuk az autópályán, amit 110-zel nem lehet elkövetni, csak 130-zal? Vagy ez lenne a probléma mondjuk a belvárosban? Tehát belvárosban is mondjuk elég kevés helyen lehet mondjuk 80-nal menni, itt csak Budapesten, még azt hiszem a Lágymányosi hídon is lehet talán 70-nel, vagy a Könyves Kálmánnak egy szakaszán lehet még 70-nel menni, de ott akarják ezt a 110-es limitet felállítani, de nem stimmel ez az autópályás kitétel. Én ezt nem értem, hogy ezt most miért kellett létrehozni, de megint azt láttam, hogy valahogy egy kicsit rúgni akarnak ezen az egészen, és kicsit belekötni azokba, akik másokba, az autóvezetőkbe, és nekem ezzel már nagyon-nagyon kezd tele lenni a hócipőm, és ugye múltkor is beszéltünk erről, hogy nem ezt kéne csinálni, tehát van ennek egy sokkal egyszerűbb megoldása, azt mondani, hogy bazd meg teljesítményhatárhoz kötni az egészet, és azt mondani, hogy extra adót kivetni az összes olyan autóra, ami mondjuk 120 lóerőnél nagyobb teljesítményű. És kitalálni valamire, most nézek körbe, mondjuk azt mondjuk, hogy Star Wars adónak nevezzük el, most van előttem egy rohamosztagos plakát. Azt mondjuk, hogy Star Wars adó. És innentől kezdve a Star Wars adó nevében minden, mit tudom én, negyed évben ki kell fizetned az autó vételárának a 10%-át adó formájában, szevasz. Most mondtam valamit. Vagy eleve nem lenne szabad piacra, vagy utcára engedni 120 lóerőnél erősebb. Ez se jó egyébként, mert vannak olyan autók, ahol viszont szükség van rá, tehát azoknál, amik mondjuk tényleg mondjuk pick-upok és terepre mennek erdőstájra, tehát ahol kell a teljesítmény meg az összkerékhajtás, tehát ez önmagában egyébként általánosan megint nem lenne egy jó húzás, de egészen egyszerűen közúti forgalomban erre semmi szükség nincsen. Ez például egy jó kezdeti lépés lenne. Aztán lehetne innen szigorítani, tudod? Tehát először elveszed a gyerektől, hogyha nagyon hülye, akkor először korlátoz a kicsi dologba. Nem az az első reakció, hogy pofán vágod a gyereket, hanem apróságokba szépen, hogy érezd, hogy problémák vannak. Az az autoritásodat mondjuk fizikai formában érvényesíted, az a leges-leges legvégső eszköz. Hanem apró jelekkel jelzed felé, hogy hülyeséget csinál. De ez, hogy kollektíve büntetnék a gépkocsi vezetőket, tudjátok ennek mi lesz a vége? Ennek az lesz a vége, hogy szépen lassan úgy haladunk abba az irányba, hogy nőnek úgyis a közterhek, már amennyiben autót vezetsz, ugye egyre drágább a benzin, azt mondják, hogy jövőre már 700 forint lesz a benzin literje itt Magyarországon, de kurva jó. Meg az összes ilyen járulékos adó, minden, kaszkó, amit akarsz, minden egyre nő. Plusz most már nálunk például a parkolás is egy külön költség lett, és akkor még pluszba azokat az embereket, akik mondjuk 50-60 évesek, mennyi realitás van abban, hogy ők le fogják tenni a B-kategóriás jogsit újra. Csak azért, mert valaki kitalálta, hogy mostantól ők csak B-plusz jogosítvánnyal közlekedhetnek. Egyébként utána kellett volna néznem egy kicsit jobban, hogy mondjuk az ilyen hikomatos autóknak milyen, mekkora a súlya. Nem hiszem, hogy elérik az 1,8 tonnát, de pont tényleg, amit mondanak is itt ebben a cikkben, pont abban az időszakban, amikor az embereket próbálnák rávezetni arra, hogy elektromos autó és elektromos autózás, és én személy szerint egyébként hiszek benne, tudom, hogy nagyon sok szkeptikus van, meg mindenkinek minden problémája van, de hiszek abban, hogy valamit kell csinálni, és tudom, kényelmetlen, meg drága, meg miért, hogy ha 400 km a hatótáv, miért nem 500, ha 500, akkor miért nem 600, ha 600, miért nem 700, meg ilyenek, tehát értem én, hogy az embereknek minden nyavaja bajuk van, meg hogy hogy panaszkodnak, hogy de hát a szénerőművekkel csinálják bele az áramot, de a szénerőmű nem csak az elektromos autónak gyártja az áramot, hanem minden másnak is, és nagyon sok helyen egyébként már nem szénerőmű termeli ezt az energiát, hanem például atomerőmű. Tudom, az sem környezethatékony, de bazd meg, ez megint visszavezet oda, hogy ez nem az elektromos autózásnak a hibája, hanem vannak olyan eszközeink, ami, vagy olyan energiaforrásaink, amik sajnos nem annyira tiszták, mint amennyire egyébként lehetnének. Persze én is kurvára örülnék, hogyha mindent napelemből tudnánk kinyerni, de egyelőre sajnos nem annyira hatékony a napelem technológia, hogy le tudja fedni a teljes világot. Volt szó arról egyébként, hogy beterítik valami ilyesmivel a Szahara egy részét, nem tudom, az a projekt most hol áll, de mindegy, majd alkalmasint utána nézek. Na, ez a kontraproduktivitásnak egyébként a non plus ultrája. Kurva kíváncsi leszek, hogy ez át fog-e menni, vagy hogy mi fog ezzel történni, de én most ebben a pillanatban nem tartom elképzelhetetlennek, hogyha ez a gondolatmenet tovább megy, így ebben a mederben, akkor tömegesen fognak úgy dönteni az emberek, hogy jó van, baznek, egészen egyszerűen olyan kurva sok a korlátozás az autóvezetésre, hogy egyszerűen nem éri meg. Na most őszintén, tehát mi a fasznak vegyen az ember mondjuk egy Teslát, vagy egy Kia, Kia Stingert mondjuk. Múltkor ment el egy előttem, nekem az egyik ilyen álomautóm, iszonyatosan gyönyörű az a gép. Tehát mi a szarnak vegyél ilyen autókat, amikor folyamatosan az jár a fejedben, hogy egy kövérebb gáztól már ott a lehetőség és a Damoklesz kardja a fejed fölött, hogy bármikor bevonhatják a jogsidat. Pusztán azért, mert egyszer megpróbáltad. Velem történt ilyen, Győrben voltunk, és akkor volt a seggem alatt először Nissan Leaf. És hát persze az ember betartja a sebességhatárt, minden, de volt egy nyílegyenes szakasz, de tényleg olyat képzeljetek el, hogy közel távol semmi, se jobbra, se balra, tényleg sehol semmi, csak egy nyílegyenes szakasz. És mondtam, hogy na akkor most megnézzük, hogy gyors legyen elektromos autó. Lepadlóztam, ment mint a golyó, az út végén a bokor mögött mi volt? Nemhogy trafipax, közúti ellenőrzés. Bele is rohantam, félre is állítottak, hogy na hát akkor kedves uram, jogosítványt, forgalmit kérnénk, és a többi az már történelem. Szóval pont azon gondolkodtam, hogy ennek így tényleg egyébként ez a jövő képünk? Az autózásról? Meg az is azt is gondolkodtam, hogy egyébként mi lesz akár az autósharinggel. Tehát azért ott is vannak olyanok, mint a Peugeot 2008, azt hiszem. Nem tudom, mennyi lehet a súlya, talán nem éri el az 1,8 tonnát, de ott is akkor mondjuk lesznek ilyen visszaszabályozások, tehát esetleg valahol az Európai Uniós országokban lesz ilyen 1,8 tonnás korlátot meghaladó autó, akkor ott külön fogják kérni a B plusz kategóriás jogosítványt, ha meg nincs, és hogy fogják ezt érvényesíteni? Tehát mindenkinek ki fognak küldeni erről egy értesítést, ugyan legyen már szíves újra vizsgázni? Ez baromira érdekelne. Mi lesz azzal a tanárral például, aki mondjuk úgy ingázik be a suliába, hogy most csak magyar példára szorítkozva, igen, hozzáteszem, amennyire hallottam, nem csak magyarországi probléma az, hogy a tanárokat mennyire szivatják, mert egy kedves rokonom Münchenben él, és mondja, hogy ott is kurva egy tanárhiány van. Tehát úgy néz ki, hogy Európában egyébként sehol nem szeretik különösebben megfizetni a tanárokat. Valószínűleg nem annyira fukarak, mint Magyarországon, de egyébként úgy néz ki, hogy az állami alkalmazottaknak a bőséges megfizetése sehol sem egy ilyen progresszív szokás. Na mindegy. Tehát most képzeljük el azt a magyarországi tanárt, mondjuk matek tanárt vagy történelem tanárt, de a példa szempontjából igazából teljesen mindegy, hogy ott él mondjuk Tatabányán, és minden reggel felközlekedik Pestre, leteszi az autót a P plusz szerben, és beközlekedik a munkahelyére metróval. Tételezzük fel, kapja a bérletet, és az neki nem kerül plusz pénzbe. Na most ennek a tanárnak, ha egyszer csak szembesülnie kell azzal, hogy egyébként sem fizetik meg különösebben, és nem értékelik a munkáját. Hogy folyamatosan csesztetik, és van ez a nem röghöz kötés, de valami hasonló a funkciója, hogy hívják ezt, úristen, van valami ilyesmi, amivel most megszivatták a tanárokat, mindegy, ennek van valami kifejezése, mindegy, az is nyomja vállukat, meg ilyesmi, és egyszer csak szembesülnek azzal, hogy ja, egyébként ez az autó, amivel közlekedik, ami egyébként költséghatékonyság, meg fölvették a csokot, és ha már csak akkor minél inkább státusztörvény, azt köszönöm, ha minél inkább hatékony autó, és vettek mondjuk egy szép nagy családi autót, mondjuk egy SUV-ot például, és azzal közlekedik, tolják még a hiteltörlesztőt, de legalább elfér benne a család, és kényelmesen el tudnak menni évente egyszer a Balatonra. Vagy Horvátországba, az mostanában egyet, hogy hallottam, még olcsóbb is. Na most ez szembesül, a szerencsétlen szembesül azzal, hogy mondjuk 2025-től neki újra kell vizsgázni a Kresszből, mert a jogosítványa többé már nem fedezi azt a tömeghatárt, amit az autója képvisel, az hogy fog dönteni? Most elkezd gondolkodni, hogy igazából szar is a munkám, mármint a munkáját, az nyilván élvezi, de értetek, miről beszélek, tehát a munkakörülmények szarok. Folyamatosan szivatnak, igazából nem becsülnek meg a szó sem anyagi, sem morális értelmében, messze is van a munkahelyem, igazából lassan már nyugdíjba is mehetnék, de nem is mehetnék nyugdíjba, gyakorlatilag az Aldiban többet keresnék ebben az időben, és talán a tatabányai Aldihoz nem is kéne autóval mennem. Tudjátok mit? Akkor vezetem addig az autót, ameddig a B-kategóriás jogosítványom tart, és onnantól kezdve szevasz. Tudjátok, szokták mondani ezt a romantikát, hogy akit a benzin gőze megcsapott, azt nem fogja engedni, tudjátok? És nem is kell ezt a gondolatot folytatni, csak annyit, akit a benzin gőze megcsapott. Én nem hiszek ebben, tehát amikor ezt a romantikus képet elkezdik módszeresen lerombolni mindenféle szarral, akkor ez a fajta rózsaszín köd is elkezd nagyon-nagyon gyorsan oszlani, sokkal gyorsabban, mint az ember hinni. Úgyhogy én nem tudom, hogy mit fognak ezzel közép-hosszú távon kezdeni, de azért azt úgy megnézném, amikor ezt be fogják vezetni mondjuk a pilótákra is, azzal a felkiáltással, hogy hát repülőgép szerencsétlenségek is szoktak lenni, úgyhogy mostantól lesz pilóta minimum, meg pilóta maximum jogosítványa. A pilóta minimummal lehet röpködni mondjuk Európán belül, a pilóta maximummal meg lehet repülni mondjuk a kontinensen túlra. Vagy tudjátok mit? Lehetnének olyan jogosítványok, hogy mondjuk a B-kategóriát felosztanák három sávra. Lenne mondjuk a sima B, azzal mondjuk közlekedhetsz a saját szülővárosodban, mondjuk Budapesten, vagy Tatabányán, vagy Nagyváradon, és akkor ott el tudsz lenni, és akkor ott tudsz szambázni, most Hobert akarnál messzebb menni. Ha messzebb akarsz menni, végezd el megint a B-kategóriás jogosítványt, és akkor közlekedhetsz az országhatáron belül. És akkor megszerezheted a harmadik szintűt, amivel kimozdulhatsz az országból is. Meg lehet ideologizálni, hogy hát igen, mert akkor alkalmazkodnod kell, mert máshol egy kicsit más a közlekedési kultúra. Európában beszélünk, olyan szignifikáns közlekedési kultúra eltérések nem nagyon vannak egyébként. Tehát nagyon szignifikánsról beszélek. Vannak különbségek, tehát mondjuk Rómába eleve nem érdemes nagyon autóval menni, mert nagyon nem találsz épp autót Róma utcáin, hanem csak olyat, ami be van horpadva, vagy meg van nyomorítva valamilyen formában. Emlékszem, amikor voltunk a szállodában, és ültünk innen az erkélyen, akkor előttünk volt egy ilyen sor parkoló autó, és egy olyan pici hely volt, ahova konkrétan csak egy autó fért be, de úgy fért be az autó, hogy ha fogod, megemeled, és így berakod. Tehát az, hogy saját magát így be tudja illeszgetni, így előre, tolat, előre meg hátra tolatva, az úgy kizárt. De megoldotta a csávó, fogta magát, tolatásban hátra tolta a mögötte lévő autót, előre menetben meg előre tolta az előtte lévő autót. Ez azért felvett kérdéseket, egyfelől magát ezt a hozzáállást, hogy ma találok egy helyet, oda berakom magamat, kurva mindegy, hogy ki mit mond. A másik pedig, hogy valószínűleg ezzel egyébként az olaszok is tisztában vannak, mert ezek szerint senki nem használ kéziféket. Úgyhogy mindegy, ezzel így nincsen gond, meg azért az is érdekelne, hogy ez a B plusz jogosítvány, még egy kicsit visszatérve erre, ez pontosan mit fog tartalmazni? Ez miben fog különbözni a sima B kategóriás jogosítványtól? Mert ugye azzal gondolom, senkinek nem árulok el újdonságot, hogy azok, akik ezeket a közúti baleseteket okozzák, nagyrészt nem azért okozzák, mert nincsenek tisztában a kresszel, hanem azért, mert egészen egyszerűen nem tartják be a kreszt, mint az alkoholista. Nem azért rúg be, mert nem tudja, hogy alkoholos italt iszik, pont azért rúg be, mert tudja, hogy alkoholos italt iszik. Na most a B-kategóriás jogosítvány megszerzése után a B-plusznak pontosan milyen feltételrendszer többletnek kell megfelelnie? Vagy annak a megszerzéséhez milyen feltételrendszer többletnek kell megfelelni? Mi lesz az új? Tehát a jobbkész szabály megváltozik? Vagy újra kell tennem a forgalmit? Miért? Tehát, vagy hogy fog ez kinézni? Vagy az lesz, hogyha sima B-kategóriás jogosítványjal mondjuk az autópályán 110-nél nem mehetek többel, de ugyanazon az autópályán, ha B-plusz csinálom, akkor felmehetek 130-ra? Tehát tényleg 20 kilométer differenciához lesz szükség a B-pluszra? De igen, fenntartom azt, hogy változatlanul, hogy lehet, hogy a 110 km per óra az mind a B-re, mind a B-pluszra vonatkozik, itt nekem ebből a kontextusból nem teljesen derül ki, de ha viszont ez az utóbbi lesz érvényes, akkor viszont tényleg elmehetnek a kurva anyjukba, mert ez képzeljétek el, 110-es tempóval mentek le a Balcsira. Tehát ne hülyéskedjünk már. Bár abból a szempontból egyébként nem biztos, hogy hülyeség lenne, hogy nagyon sok elektromos autónál ugye ilyen plusz energiazaváló tényező, hogyha hajtod ezerrel a légkondit is. Úgyhogy így legalább nem kell attól tartanod, hogy 150-es tempó plusz légkondi mellett hova tűnt az energia az akkumulátorból. Stabil 110, beteszed a légkondit, és valószínűleg energiahatékonyabban fogsz tudni közlekedni, mint eddig. Úgyhogy a franciáknál is divat ez a fajta parkolás? Direkt üresben hagyják az autókat. Az jó lehet, mert ha meglökik előről, akkor az megy hátra és tolja a többit is. A sor végén, aki kigurul, az meg valószínűleg az út közepére gurul. Frankó. Egyébként nagyon-nagyon rossz dolgokat hallok a francia kultúráról, tehát ilyen kereskedelmi partnerektől, tehát az elképesztő. Na, de van még egy másik témám nektek mára, ez viszont nem mai hír, hanem pár nappal ezelőtt futottam bele. Szerintem ezt a B-kategóriás dolgot ezt így le is tudhatjuk. Ez pedig egy rendkívül provokatív cikk. És nagyon fontosnak tartok leszögezni még gyorsan valamit, mielőtt ebbe belemennénk, pont azért, mert hogy nagyon-nagyon az érzékenységet fogja célba venni. Igen, szándékosan húzom az időt, hogy mindenkinek legyen ideje felkészülni erre lelkileg. Szóval a 20 évesekről lesz szó. A mai 20 évesekről. Az úgynevezett Z-generációról. És nem is annyira egy saját vélemény, hanem kijött egy cikk, aki akarja, majd olvassa el, és döntse el maga, hogy mi ebből az igaz, és mi ebből a hamis, mennyit érez magára vetítve, vagy a korosztályára vetítve igaznak, és mennyit nem. Nem tudom, hányan vannak itt közületek, aki kifejezetten Z-generáció. Tehát így 2013-ig bezárólag született. Hát akkor most kicsit beszéljünk erről, ami kijött egy cikk. Ez pedig az, hogy út a jövőbe, most ezt a portált nem szeretném külön minősíteni, mert nem tudok róla semmit, engem csak a cikk érintett meg és fogott meg, mert provokatív. És a forrása az egyébként tényleg valós és igaz. Nem tudom, mások ezt miért nem hozták le, vagy ha lehozták, csak nem futottam bele, de Ez nem kevesebbet állít, mint hogy vezetők 40%-a szerint a Z-generáció nem alkalmas munkavégzésre. Néztem, hogy az igen. Azért az egy ilyen meredek vállalás. Nem fogom végigolvasni a cikket egyébként, mert nagyrészt egyébként ilyen korai cikk megjelenés, vagy korábbi cikkekre van benne visszautalás, de röviden az elejét azért úgy beolvasnám. Egy nemrég végzett felmérés szerint a vezetők 40%-a szerint a Z-generáció nem alkalmas munkavégzésre, írja a Business Insider. Csak hogy lehessen látni, tehát tényleg itt a cikk. Úgyhogy ez csak egy fordítás, akit érdekel mélyebben, az el tudja olvasni a forrást. Sőt, az Intelligent által végzett felmérés során több vezető, például HR-es, elnök, igazgató vagy tulajdonos is úgy nyilatkozott, hogy eleve fel se venni a 97 és 2012 között született frissen végzett diplomásokat. Hoppá! Tehát 97 és 2012 között végzett, született és frissen végzett diplomásokat. Azért az úgy erős, nem? Tehát aki mondjuk 2012 között született, mondjuk lehet, hogy 12 az a felső határ, oké, akkor az azt jelenti, hogy aki 12-ben született, az mondjuk most lenne 10 pár éves, akkor nyilván nem őt érinti, hanem mondjuk a 97, aha, tehát aki lényegében mostanában vagy pár évvel ezelőtt szerezték meg a diplomájukat. Az ok egyszerű. Az ok relatíve egyszerű, több vezető is úgy nyilatkozott, hogy a fiatalok többségének az elhelyezkedése előtt etikettórákra kéne járnia, hisz a fiatalok többsége túlzott önértékelésben szenved, nem megfelelő a kommunikációja, a munkamorálja pedig egyenesen pocsék. És akkor ez itt szépen fordítva van, hogy ez különösen érdekes abban a korban, amikor egy másik Zip Recruiter féle felmérés szerint a fiatalok 76%-a amiatt aggódik, hogy elveszítheti a munkahelyét a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Erről olvastam most egy könyvet, ugye, hogy a Harari trilógiát azt elolvastam, baromi érdekes, mindenkinek ajánlom figyelmébe, aki nagyjából képbe akar kerülni ezzel kapcsolatban, akit a honnan jöttünk érdekel, azt annak a Sapiens-t ajánlom, akit a hova tartunk érdekel, azt a Homo Deus-t. Aki viszont mind a kettő, az nyugodtan olvass el a 21 lecke 21. századra című összefoglaló kötetét, ez gyakorlatilag az előző két könyvnek az ilyen kivonatolt best-of-ja. Tehát akit az AI vonulat érdekel. De ez nagyon érdekes. Etikett, túlzott önértékelés, kommunikációs problémák. Szerintem ez csak itt van egy zárás, hogy a The Wall Street Journal szerint ugyanakkor sok cég vagy egyetem érdekelt abban, hogy a fiatalok szocializációját az elvárhatóság szintjére fejlesszék. Számukra e célból tanfolyamokat, etikettórákat indítanak, hogy a generáció megtanuljon viselkedni, öltözködni, egy szóval megfelelően alkalmazkodni a munkavégzéshez. Gyerekek, tudjátok, hogy mi van? Az van, hogy ezeket a dolgokat ez a generáció nem kapja meg otthon. Lehet itt mutogatni az iskolára, mert a szülőknek egyébként egy előszeretett szokása ez, hogy mert minden szart az iskolának kell a gyerekre lőcsölnie, tehát majd ott kapja meg a szexuális felvilágosítást, majd ott kapja meg az etikett oktatást, majd ott tanítják meg kommunikálni, majd ott tanítják meg élni, majd ott tanítják meg a szorzótáblára, meg az algebrára, meg az integrál számításra, majd ott. Nekem semmi ne történjen. Én igazából megtettem mindent, mert megkerestem a gyereknek a felnevelést, valót, meg kihordtam a gyereket, igazából ezzel mind a két szülőtípus le is van fedve, és innentől kezdve eldobom a tollat, és minden fasza, minden rendben rábízom a társadalomra. Tulajdonképpen egy kicsit enyhébb formában, de valami hasonló, mint hogy az ember hogy van ez? Nem is tudom, hogy hívja, nem jut eszembe, mint hogyha nem bent lakásos, hanem azért nem fog eszembe jutni. Tudjátok, ahova a gyerekeket berakják, mert minden nem fog eszembe jutni az intézménynek, hanem intézetbe adnák a gyerekeket. És ez egy visszatérő probléma, visszatérő gond ez a kommunikációs kérdés, meg az etikett dolog. Nem kollég, nevelőintézet lesz az, igen. És Vedernél, igen, sok mobil nyomkodás és nincs családi kapcsolat. Egyébként szépen lassan ez így kialakul. Tehát az a baj, hogy ezt egyébként a saját kis mikroökonómiámban is tapasztalom, hogy közvetlen környezetemben problémát jelent az, hogy túl sokat vannak mobil készülék előtt, túl sokat nyomkodják, és egyébként pikpak összejönnek ezek a több órák a mobiltelefon előtt töltve. Múltkor olvastam egy felmérést, hogy a mai fiatalok, Istenem, annyira boomerül hangzik, hogy a mai fiatalok ilyen 4-5 órát nyomkodják per nap a mobiljukat, amin elszörnyűködtem, de igazából nekem is 1 óra fölött van a mobil használatom, úgy, hogy egész nap számítógép előtt ülök. Tehát nem szorulnék rá, hogy a mobilomat baszogassam, de így is összejön 1 óra. Úgyhogy igazából nagyon nem tudom számon kérni ezt a fajta attitűdöt, de elég komoly problémának tartom azt, amit ettől függetlenül látok. És lehet azt mondani, hogy ja, igen, mert mindig mindenki magából indul ki, meg mindig mindenkinek valami problémája van. De bazd meg, amikor ebből a cikkből az jön vissza, hogy ez már komoly probléma, tehát, hogy a címben lévő a vezetők 40%-a szerint, tehát 10-ből 4 ember szerint nem akarnak olyan embert fölvenni, aki 2012-ig született, és friss diplomás, bazd meg. Tehát igazából mi ez? Tehát gyakorlatilag stigmatizálnak egy komplet generációt, és még legalább ennyire súlyos, mondanám, hogy még súlyosabb, de abban nem vagyok biztos, de legalább ennyire súlyos, hogy nem oldja fel ezt a fajta gátat a diploma. Tehát nincs az a helyzet, hogy igazából az etikettet nem ismered, meg nem tudsz öltözködni, meg kicsit kurvára el vagy szálva magadtól, meg egyébként nem vagy képes megfogalmazni egy korrekten összetett mondatot, nem tudsz a másik szemébe nézni, őzöl, hebegsz, habogsz, minden faszon bajod van, hanem ezt nem írja felül az, hogy egyébként megszereztél mondjuk egy mérnöki diplomát, vagy egy jogi diplomát, vagy egy kommunikációs diplomát, én ezt nem is értem, mi a fasznak tartják, meg ilyenek. Tehát maga a tudás nem írja felül ezeket a hiányosságokat. És ez nyilván egy kétélű fegyver, mert ha egy bunkó, prosztó paraszt vagy, akkor tök mindegy, hogy egyébként gyönyörű házakat tudsz építeni, senki nem fog veled dolgozni, mert olyan vagy, amilyen. Egyébként ez fordítva is igaz, hogyha bár az talán kevésbé, hogyha kurva megnyerő ember vagy, de egyébként borzasztó szakember, valószínűbb, hogy fognak alkalmazni, mert egyébként kurva jó arc vagy. Tehát van ez a mondás, a középszerű emberek irányítják a világot. Valószínűleg pontosan ezért, mert sokkal jobban lehet boldogulni egy normális emberi attitűddel, mint hogyha egyébként egy elviselhetetlen tapló proli vagy. De ez egyébként, hogy ennyire meghatározó lett, ez kurva ijesztő, ez nagyon-nagyon ijesztő. Csak tudjátok, az a borzasztó, hogy nekem van egy ilyen, hogy mondjam, talán elképzelésem, vagy valami, hogy azért ezzel valahol szembesíteni kéne ezeket a srácokat, és nyilván nem érzik, mert ezek a srácok egymás között vannak, tehát egymás között nyilván nem kirívó az, hogy nem tudnak megfelelően kommunikálni, mert mi lenne a megfelelő kommunikáció, hogy mindenki annyit tud, annyi a szókincse, és annyira tudja megértetni magát a másikkal, mint a vele szemben ülő. Tehát nincsenek kirívó hiányosságok. Hanem megvan a nívó, és mindenki azon belül van. Az más kérdés, ez a nívó most itt van, régen itt volt, előtte meg itt volt. Hanem úgy igazából hogy kényelmesen el vannak benne, de egyébként szerintem ez az a generáció, meg az utána jövő, akiket szembesíteni kéne azzal, hogy nekik kurva nehéz lesz. És nem pusztán azért, mert hogy szembe kell nézniük az AI jelentette kihívásokkal, meg a környezetszennyezésnek a kihívásaival, meg a túlnépesedés kihívásaival, meg a migrációs problémákkal, meg a gazdasági válsággal, meg a lakhatási válsággal, meg a égbeszökő inflációval, és mindezeknek a franc tudja, hogy meddig fogjuk nyomni a következményeit, hanem annak is, hogy ők az a generáció, akiket egyébként még, hogyha nagyon-nagyon törődtek is velük, és tényleg mindent a segjük alá toltak, köztük a tabletet, meg a számítógépet, meg a konzolt, meg a leültették őket Bogyó és Babócát nézni fiatalkorukban, meg ilyenek, akkor nekik egy olyan neveltetési hátrányuk lesz, egy olyan szocializációs hátrányuk, amit még mindezek fejében le kell tudni küzdeni. Ez őrületes teher. Én nem vagyok benne biztos, hogy volt generáció, akit ilyen mértékű teher sújtott bármikor a történelem során. És ide sorolnám egyébként még a háborúkat is. Mert nyilván a háború a legrosszabb, ami történhet. Érdemes elolvasni ezzel kapcsolatban egyébként filozófusoknak, meg értelmes embereknek a beszélgetését, hogy egyébként egy társadalom alakulásában, meg sok rétében igazából maga a háború az milyen szerepet tölt be. És nyilván ők sem szakrálisan kezelik ezt az egészet, de azért a jó-rossz értelmezésnek egy lényegesen árnyaltabb skáláját használják ennek a megértéséhez. De ez nagyon-nagyon nagyon problémás. Hát Janó, mint hogy amiről a cikk nem beszél, az az, hogy a friss diplomások sokkal kritikusabbak a munkaadókkal szemben, mint az előző generációkban. Az idősebb vezetők megszokták, hogy a saját generációk elfogadja azt, amit kap, és nem fogja tartani a hátát azért, hogy többet kapjon, vagy akkor szabaduljon el, amikor akar. A mai generációnak viszont komolyan problémája, hogy erősebb az önérzetük, ez legfeljebb a cégeknek probléma, mert nem lehet őket úgy kihasználni. Ez is egy értelmezés, nyilván, tehát az mindenképpen jogos, tehát abból a szempontból jogos, hogy sajnos látom a saját cégünk működésénél is sokszor, és nem akarok nevesíteni dolgot, de nem feltétlenül az Otherworld-nek a szoros működéséből fakadóan. Tehát látom azt, hogy nagyon sokan úgy tekintenek például egy munkakapcsolatra, hogy nálam van a pénz, én diktálok. Az lesz, amit én mondok. Te vagy a szakember, te meg megoldod. Na most ez így lecsupaszítva megint olyan, mint nem tudom, mint ahogyan nagyon sokan az erős államképre tekintenek, hogy az erős állam az mindent meg tud oldani. Ja, nézzetek végig, hogy a földrajzi teritoriumokban, hogy a erős autoritású országokban, mint például Kínában, vagy mondjuk Észak-Koreában, hogyan kezelték a legutóbbi nagy válságot, mondjuk a Covid problémát. Tehát bárhol máshol, ahol nem a klasszikus erős államkép él. Ott már régen kilábaltak belőle, amikor az erős államokban még mindig tombolt, azt hiszem Kínában még mindig van. De nem is ez az érdekes, hanem hogy ez a fajta autoriter szemléletmód, ami például ezeket a munkakapcsolatokat jellemzi, iszonyatosan toxikus. Tehát általában az van, hogy a megrendelőnek a leghalványabb elképzelése sincs az általa megrendelt dolognak a szakmai feltételeiről. Tehát semmi. Tehát úgy képzeljétek el, mintha ha külön meg kéne győzni valakit arról, hogy a tenger alatt járóra ne építsen szárnyakat, mert a tenger alatt járó az nem repül, hanem mint a nevében is van, a tenger alatt jár. És ezzel mondjuk komoly harcokat kéne vívni. És azért tudok ezzel kapcsolatban ennyire indulatos lenni, mert én ezt a harcot egyébként még az Otherworld kezdetén megvívtam hazai marketing ügynökségekkel, akiknek az meg úgy akartam elmagyarázni, mi a YouTube, hogy nem tudták, mi az az internet. És ezt kimerem mondani, mert tényleg ott voltam, tehát én érveltem nagyon sok ilyen cégnél, és mondom, az Otherworld pár év múlva lesz 20 éves, tehát 10 pár évvel ezelőtt nem tudták marketing cégek, hogy mi az az internet. Itt Magyarországon, 2000-es évek, bazd meg. Tehát ez katasztrófa, és igen, tehát ebből a szempontból teljesen megértem, hogy igen, van egy olyan generáció, akinek tele a töke ezzel az egésszel, és mondjuk nem hajlandó elfogadni azt, ami föntről jön, pusztán azért, mert föntről jön, hanem kiáll az igazáért, és beleáll a témába. Hozzáteszem egyébként ennek az attitűdnek a felszínre törése, ez lehet, hogy nagy részben köszönhető a MeToo, a Woke, meg ennek az egész progresszív mozgalomnak a szárbaszökésének is, hogy igenis az emberek ne hagyják saját magukat eltiporni. Nem akarok közvetlen összefüggést felfedezni a kettő között, de nem lepődnék meg, hogyha a kettő között lenne azért valamennyi. Általában az ilyen társadalmi mozgalmak nem pusztán ördögtől valók, hanem azért szokott lenni pozitív kicsengése is. De ettől függetlenül viszont nem csak azt látom, hogy ez az etikett, ez pusztán, vagy meg ezek a kommunikációs, hogy mondjam, eltérések pusztán ebben nyilvánulnak meg. Mondok egy tök érdekes példát. Múltkor jöttem haza a Fonódon, a Budapest egyik leghosszabb villamosvonalán. És azzal szembesültem, hogy egy ilyen punk forma faszi, de ilyen fiatal, tehát legfeljebb 20-as évei elején lehetett. Már kopaszodott meg, nem tudom én mi, de azért úgy megvolt a picit tarajos, de abból is hátrahajló haj, befestve, stb. Valamiért Black Sabbath póló volt rajta, vagy azért, mert csak az volt tiszta otthon, vagy valamiért összekeverte a punk identitási jeggyel, nem tudom, de az volt rajta, és a barátnőjével dumáltak. De mondom, késői, tini, korahuszas srácokról beszélünk. Ott ültek a villamoson, és körülöttük három idős néni kapaszkodott. Három idős néni. Bennem ösztönösen felmerülne az, még így is, hogy már azért bőven betöltöttem a negyedik X-et, hogy felugrok és átadom nekik a helyet. Hallod? Észre se vették, hogy ott vannak. A szemük sarkából sem. Direkt figyeltem, hogy ez meg valami rezdülés, vagy akármi, legalább zavarban vannak-e, vagy tudatosan próbálják-e terelni a figyelmüket. Olyan rezzenéstelen arccal ültek végig, hogy aztán, hogy így bazd meg, azért ez komoly. Úgyhogy, fú. Na mindegy, de egyébként köszönöm szépen, Janó, ezt a meglátást, mert ez tényleg egy másik oldala ennek a témakörnek, és igen, tehát azt teljesen alá tudom érni, amit mondasz, hogy nagyon sok ilyen vezető van, meg megrendelő, vezető is, megrendelő is, tehát igen, akik totálisan irreális elvárásokat támasztanak az alkalmazottak, vagy hát hát az alkalmazottak kivitelezők felé, illetve hát azért tudnánk mesélni arról, hogy a munkahelyi megfélemlítés és megalázás az Magyarországon nem csak hogy elő-elő fordul, de a munkahelyi retorikának gyakorlatilag olyannyira elengedhetetlen eszköze lassan, mint az irodai légkondi. Azért ez is szerintem megér egy gondolatmenet, de ez nagyon-nagyon gáz így. Na, de látom, hogy a ti fantáziátokat is beindította. Aki most videón nézi, vagy vodon nézi, vagy Spotin hallgatja. Egyébként, aki Spotin hallgatja ezt az adást, azokat bíztatnám, hogy most már Spotin lehet kommentben visszajelzéseket hagyni. Egészen nyugodtan a reflektorra is, meg a duzzogásra is nyugodtan jöhet meg meglátások, akármi jöhet, amit gondoltok. Egy-két visszajelzést még itt megosztanék veletek, aztán lassan majd zárjuk ezt a kis egyórás beszélgetést. Pillanat, itt nézem. Nagyon nagy érdekes, hogy mennyire beindított titeket, hogy 27 éves csaj, a szülei még nincsenek 60 évesek. Ja, ez egy valamelyik beszélgetésnek volt a folyamata. A szembesítés kb. Olyan, mint széllel szemben húgyozni, nagy százalékából hiányzik egy-két dolog. A gondolkodás, az empátia, nem látják az összefüggéseket, ezáltal kb. Csak magukra figyelnek, környezetük meg le van szarva. Én tudod, hogy mit veszek észre? Amúgy, hogy szerintem az egész, hogy miből ered, ez nem biztos, hogy a teljes spektrumot lefedi, de szerintem egy jelentős részét. Szerintem az az alapvető probléma, hogy nem tudnak a fiatalok, nem, leszarom, bazd meg, boomer vagyok, nem érdekel. Nem tudnak a fiatalok koncentrálni. Nem tudnak tartósan figyelni egy dologra. Tehát egészen egyszerűen én látom most a 10 és 12 éves unokaöcsémen, hogy ha elkezdek hozzájuk beszélni, vagy az apjuk elkezd hozzá beszélni, vagy a nagyapjuk elkezd hozzá beszélni, vagy és nem az, hogy nem ő, az ő mondandójuk nem érdekli, hanem olyan természetes mozdulattal vesztik el az érdeklődést a témával szembe, hogy egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ezt a gyereket le lehet kötni egy 45 perces óra alatt. Egy matek órán, egy irodalmon, egy történelmen, vagy bármin. Nem tudom, hogy mi lenne az a sávszélesség, amin mondjuk kommunikálni kéne velük ahhoz, hogy a figyelmüket azt tartósan magadon tudja tartani, és át tudjál adni bármiféle érdemi információt. És így kurva nehéz mondjuk elmagyarázni azt, hogy miért tesszük azt a kést oda, a villát meg oda, hogy miért ülünk egyenes háttal az asztalnál, miért köszönünk előre az idősebbeknek, miért adjuk át az ülőhelyet, mert ezt elkezded szépen sorolni, és ezt csak azt látod, hogy hó, már tök máshol jár az agyam, már a Fortnite-on, már a TikTokon, már Csigér Alexen, már ú, de innék egy jó koffeinmentes kávét, vagy forró csokit, fú, mi van mondjuk a YouTube-on, meg ilyenek, és egyszerűen bazd meg, látod, hogy nem, tehát kevés vagy hozzá, hogy a pusztán a szavak erejével le tudjad kötni. Arra már nem is beszélek, hogy mondjuk, hogy ezzel a fajta koncentrációval elolvastatni valakivel egy könyvet egyszerűen tragédia. És hogyha ezt így szépen lassan, ezt az apróságot, hogy koncentrálni, és tartósan figyelmet lekötni, ha ezt az egy dolgot ki lehetne végre valahogy küszöbölni, és meg lehetne végre oldani, akkor át lehetne adni olyan dolgokat, amik itt maximálisan humán problémák. Maximálisan az etiket, a kommunikáció, az én kép, az önkép, az ego, ezek mind humán problémák. Nem arról van szó, hogy valamit nem tudnak egyébként megtanítani nekik, nem arról van szó, hogy nem értik a szorzótáblát, nem arról van szó, hogy nem tudják lefutni az iskola óvodakört, hanem egészen egyszerűen ezeket a soft skilleket nem lehet nekik átadni, mert mi a fasznak kellene az, hát mit kérnek ott? Diplomát kérnek, meg nyelvismeretet kérnek, meg 2 év szakmai tapasztalatot. Nekem megvan a diploma, megvan a nyelv, az idegen nyelvhez megvan a papírom, meg megvan a 2 év szakmai tapasztalatom, meg 3 év is. Hát mit akarhat ez még? Bazd meg! És így, hát... Tehát ugyanebben a stílusban ezt előadja, akkor valószínűleg azt, ami nincsen ott a lapon. Tehát azt, hogy mondjuk legyen, szoruljon bele némi értelem, mondjuk. Az milyen durva lesz, amikor egy álláshirdetés úgy fog megjelenni, hogy a egyébkénti szakmai kompetenciákon kívül, amit még elvárunk, soft skill-ek az, hogy ne legyél egy büdös paraszt. Fú, azt még úgy várom, amikor egy ilyen meg fog jelenni. Na jó. Srácok, ez lett volna már a duzzogás. Nem merem előre bejelenteni továbbra sem, hogy mikor lesznek ilyen anyagok, mert az, hogy mikor mi húzza fel az agyamat, meg mikor miben látom azt, hogy kifejtésre és témázásra érdemes, ez tényleg mindig előző nap derül ki. Alkalmasint olyan időpontban, amikor már Twitchre nincsen időm kiírni, meg Discordra, meg sehova se. Úgyhogy amit tudok megoldásként javasolni, hogy mindenképpen nyomjátok be a feliratkozást, ha a szubot nem is, de feliratkozni mindenképpen érdemes, akkor látni fogjátok, hogyha elkezdődött egy stream, és akkor viszont legközelebb találkozunk. Jó? Ha nem is duzzogásnál, talán reflektornál, vagy játékstreamnél, valamivelnél, én viszont megyek vissza a videót vágni. Jó? Mert a Mortal Kombat meg a feláldozhatók is még várja a saját sorát. Jó? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!